في المدينة. Şehirde. Kitabınızda yer alan haritada geçen yerlerin Arapça isimlerini dinleyeceksiniz. Nasıl telaffuz edildiğini dikkatle dinlediğiniz kelimeyi verilen küçük arada tekrarlamaya çalışın. 1. Altın çarşısı. Suq az-zahab. 2. Restoran. Matam. 3. Otel. Funduk. 4. Otobüs durağı, terminal. Mahattat al-bas. 5. Nehir ağzı. Al-khur. 6. Balık pazarı. Suq as-samak. 7. Polis karakolu. Merkez al-şurta. 8. Şarika Bankası. Bank al-Şarqa. 9. Hastane. Müsteşfe. 10. Eski kale, eski hisar. Al-Hısn al-Kadim. 11. Park, bahçe. Hadika. 12. Köprü. Cisr. 13. Belediye. El-Belediye. 14. Meydan. Meydan. 15. Cami. Cami. 16. Yayın Kulesi. Burj al-İttisalat. 17. Süpermarket. Supermarket. 18. Postane. Mektep el-Berid. 19. Eczane. Saydaliye. 20. Alışveriş merkezi. Merkez at-tasavvuk. 21. Kordon boyu, sahil şeridi. El-Kurniş.